mozo kisinga motema na kokina bomba te tokutana na nzela motema ekobetaka zoto ekolenga kanga kasha mozo kisinga motema na kokina bomba te tokutana na nzela motema ekobetaka zoto ekolenga kanga na melindo boye Tobo ya bolingo kasha mobwa kelinga Ekiti na motema Na sengi na nzambe tovanda libela Na melindo boye Tobo ya bolingo kasha mobwa kelinga Ekiti na motema Na sengi na nzambe tovanda libela Melindo boye Tobo ya bolingo kasha mobwa kelinga Ekiti na motema Na sengi na nzambe tovanda libela Bakota banda ko yanganga bamekanga ibalemba lelo na yeko sukao Ngabambi na yeko sukao kasha mauzwinga na mekamite maya bato na silisa mayele abato Bakota banda ko yanganga bamekanga ibalemba lelo na yeko sukao Bota banda ko yanganga bamekanga ibalemba lelo na yeko sukao Labambi na yeko sukao kasha mauzwinga lelo na yeko bebao lelo na yeko silao lelo na yeko sukao Nameka mitema ya bato kasha mae Bota banda ko yanganga Ibalemba lelo na yeko sukao Labambi na yeko sukao kasha mauzwinga Bakota banda ko yanganga bamekanga te okanyenga Ameka mitema ya bato Oh ya tete Nasisa mayele ya bato Oh kacha mayele Bakota bandako ya nganga Bameka ngai balemba Shelo na eko sukao Ndabambina eko sukao Kacha mauzinga Alakati ya vitesse Congo Tuna kashamae ya dede Kashama uzwika Kabambina yeko mebao